ان کے ساتھ ہم کو نہ ملانا. عذر دیکھ کر کے یہ وہاں پر التجائیں خدا کے سامنے. آگے اب یہ آراف کا اور بھی آل آراف کافی ذکر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ونادى اصحاب الاعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما اغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمه ادخلوا الجنه لا خوف عليكم ولا انتم تحزنون ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. ونادى اصحاب الاعراف اور پکاریں گے اعراف والے کچھ ان لوگوں کو جن کو پہچانیں گے وہ ان کی نشانیوں سے تو کہیں گے ما اغنى عنكم نہ بچایا تم کو تمہاری جماعتوں نے اور جو کچھ تم تکبر کرتے تھے اس نے. هؤلاء الذين کیا یہ وہ لوگ ہیں کہ تم قسمیں اٹھاتے تھے کہ ان کو اللہ تعالی رحمت نہیں پہنچائے گا. ان سے تو کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں نہ تم پر خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. اور پکاریں گے دوزخ والے جنت والوں کو اور یہ کہیں گے کیا نفیزو بہا دو ہمارے اوپر کچھ تھوڑا سا پانی یا جو کچھ اللہ نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے. تو کہیں گے وہ جنت والے بے شک اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں کو حرام کر دیا ہے کفر کرنے والوں پر. الذین وہ کفر کرنے والے جنہوں نے ٹھہرایا اپنا دین کھیل اور تماشا اور دھوکہ دیا ان کو دنیا کی زندگی نے. بس آج ہم ان کو فراموش کر دیں گے جیسا کہ انہوں نے فراموش کیا اس دن کی ملاقات کو اور جیسا کہ وہ ہماری آیتوں کے ساتھ انکار کرتے تھے. پہلی آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ فلاح پانے والے ہیں ان کی کامیابی کا ذکر فرمایا اور جنت کی نعمتوں سے متمتع ہونا اور خدا تعالیٰ کی مہربانیوں میں داخل ہونا اور پھر جنت اور دوزخ والوں کا مکالمہ ذکر کیا اللہ تعالیٰ نے آپس میں. وہ جنت والے دوزخ والوں کو پکار کر کہیں گے کہ اللہ نے جو وعدہ ہمارے ساتھ کیا تھا اس کو تو ہم نے برحق پایا اور تمہارے ساتھ جو وعدہ تھا کہ نافرمانی کی صورت میں تم کو دوزخ میں داخل کرے گا کیا اس وعدے کو تم نے سچا پایا یا نہیں؟ تو وہ جواب میں کہیں گے کہ ہاں بے شک ایسا ہی ہے. تو پھر درمیان میں پکار کر اعلان کرنے والا یہ اعلان کرے گا کہ خدا کی لعنت اور پھٹکار ہے ظلم کرنے والوں پر جو اللہ کے راستے سے روکتے تھے اور خدا کے راستے میں کجی تلاش کرتے تھے ٹیڑھا پن تلاش کرتے تھے کہ لوگ اس راستے کو نہ پکڑ سکیں اور آخرت پر وہ یقین ہی نہیں رکھتے تھے بلکہ انکار کرتے تھے. ادھر دوزخ اور جنت کے درمیان ایک دیوار ہوگی حجاب ہوگا اور اونچی جگہ پر کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جو ہر ایک کو اس کی نشانیوں سے پہچانیں گے, دوزخ والوں کو بھی اور جنت والوں کو بھی. جنت والوں کو دیکھ کر کے وہ ان کو سلام کریں گے, اور دوزخ والوں کی طرف جب ان کی نگاہیں پلٹیں گی تو وہ خدا کے سامنے التجائیں کریں گے, ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین, اے اللہ ہم کو ظالم لوگوں کے ساتھ نہ ٹھہرانا. اصحاب اعراف کا یہ ذکر ہوا, اور اعراف والے کون ہیں ان کی تشریح میں نے عرض کر دی تھی کل. یہاں بھی اس آیت کے اندر بھی یہ ہے کہ اصحاب اعراف کچھ دوزخ والوں سے بھی کلام کریں گے اور گفتگو کریں گے. ونادا اصحاب الاعراف رجالن, اور پکاریں گے اعراف والے اس اونچی جگہ پر جو لوگ رکے ہوئے ہوں گے, جو دوزخ اور جنت کے درمیان ایک فصیل ہے, پہاڑ ہے, اس کے اوپر وہ رکے ہوئے ہوں گے اعراف والے. تو یہ اعراف والے ہمیشہ تو وہاں نہیں رہیں گے, بل انتہا وہ جنت میں داخل ہوں گے, لیکن اس میں کچھ زمانہ خرچ ہو جائے گا, بڑا وقفہ لگے گا, کیونکہ ان لوگوں میں کچھ کمی ہوگی. جنت کی نعمتوں سے مستفید ہونے کے لیے اور متمتع ہونے کے لیے ان کی استعداد صلاحیت کم ہوگی. جب وہ صلاحیت ان میں پیدا ہو جائے گی تو ان کو بھی بل انتہا جنت میں داخل کر دیا جائے گا, جیسا کہ پہلی آیت میں یہ اشارہ بھی موجود ہے, لم یدخلوها وهم یطمعون. اس لفظ کا یہی معنی ہے, آل اعراف جنت میں تو نہیں داخل ہوئے لیکن ان کو طمع ہوگی کہ ہم بھی ہاں کسی نے کسی وقت تو داخل ہو جائیں گے, اللہ مہربانی فرمائے گا کسی نے کسی وقت. تو یہ اصحاب اعراف جو ہوں گے, سعدی صاحب نے گلستہ کے اندر مثال بیان کی ہے کہ اگر اعراف دوزخیوں کی بنسبت اگر دیکھا جائے تو دوزخی تو اعراف پر پہنچنے کو ہی جنت سمجھیں گے, ان کو تو وہاں بھی کوئی نہیں پہنچنے دے گا. اعراف کے اندر اگرچہ آرام کی باتیں نہیں ہوں گی لیکن سزا بھی تو نہیں ہوگی, ایسی ایک جگہ ہوگی, اونچی جگہ ہوگی, راحت نہیں ہے تو سزا بھی نہیں. تو دوزخیوں سے کو پوچھو تو وہ تو یہ کہیں گے کہ اعراف تک ہی ہم کو پہنچا دیا جائے, لیکن ناممکن ہوگا. اور جنت کی حوروں کو اگر اعراف میں لا کر کھڑا کر دیا جائے گا تو ان کے لیے وہ دوزخ کے برابر ہوگا, کیونکہ کہاں ان کی وہ نعمتیں اور راحتیں اور کہاں اعراف کی حالت. تو اللہ تعالیٰ نے اصحاب اعراف کے بارے میں یہاں فرمایا کہ نادا, پکاریں گے اعراف والے کچھ مردوں کو جن کو وہ پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے. پہلے تو یہ تھا کہ نادو اصحاب الجنہ, اعراف والے جنت والوں کو پکار کر کہیں گے سلام علیکم, سلام ان کو کریں گے. اور یہاں یہ ہے دوسرا گروہ, اعراف والے پکاریں گے کچھ لوگوں کو جن کو پہچانیں گے ان کی نشانیوں سے, یہ دوزخ والے ہیں اور ان کو ان کی نشانیوں سے پہچانیں گے. نشانیاں تو قرآن نے بالکل واضح بیان فرمائی ہیں کہ جو ایمان والے ہوں گے ان کے چہرے روشن ہوں گے, سفید ہوں گے, رونق ہوگی ان پر, تعرف فی وجوہہم نظرۃ النعیم, اور ابیضت وجوہہم, سفید روشن نورانی چہرے ہوں گے, اس سے پہچانے جائیں گے کہ یہ لوگ کامیاب ہیں. جیسا کہ حدیث میں بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے کہ میری امت کے لوگ جن اعضاء پر وضو کرتے ہیں, پانی سے دھوتے ہیں, مسح کرتے ہیں, یہ خاص طور پر قیامت والے دن یہ حصے بڑے نورانی ہوں گے، دور سے پہچانے جائیں گے، یہ وضو کے نشانات کی وجہ سے بہت نورانیت ہوگی، ان پر بڑی چمک ہوگی، پہچانے جائیں گے یہ حضور کی امت کے لوگ ہیں، باقی امتوں کے لیے یہ نشانی نہیں ہوگی. ویسے چہروں کا روشن ہونا مطلقاً ایمان والوں کی خصلت ہوگی، کہ ان کے چہرے نورانی ہوں گے، بارونق ہوں گے، برخلاف اس کے کافر مشرق اور منافق ان کے چہرے اللہ نے فرمایا سیاہ ہوں گے اور ان پر گرد و غبار چڑھا ہوا ہوگا، سیاہی ہوگی، بہت تاریکی ہوگی، پتہ چلے گا کہ انہوں نے بہت برے کام کیے ہیں دنیا میں، بہت گندا عقیدہ رکھا ہے، وہ ان کے فکر کی سیاہی چہروں سے نمایاں ہوگی. تو آراف والے کچھ لوگوں کو ان کی نشانیوں سے پہچان کر، یعنی دوزخی ہوں گے اور ان کی نشانیوں سے پہچان کر کہیں گے کہ سیما کا معنی نشانی اور علامت ہوتی ہے، قالو کہیں گے آراف والے ماغنا انکم جم حکم، تمہارا جتھا تو کچھ کام نہ آیا، بڑے بڑے جتھے پارٹیاں تم نے بنائی ہوئی تھی، یعنی بڑی مضبوط جماعتیں تھیں تمہاری، دنیا میں کسی کو تم دم نہیں لینے دیتے تھے، اپنے پارٹی کے بھروسے پر، اپنے جتھے کے بھروسے پر سب کام کرتے تھے، دنگا فساد کرنا ہو، کسی کو نقصان پہنچانا ہو، جتھا تمہارا موجود ہوتا تھا وہاں، فوج تمہاری ہوتی تھی، باڈی گارڈ تمہارے ہوتے تھے، تو تمہاری جماعت نے آج تو تم کو کچھ فائدہ نہ دیا، وہ تو کچھ بھی نظر نہیں آتی. تو اللہ نے فرمایا وہ تو تنہائی جائے گا، اکیلا ہی جائے گا، یا تینا فردا، اکیلا آئے گا بالکل محاسبے کی منزل میں، اور وہاں سے پھر اکیلا آگے جہنم میں پہنچا دیا جائے گا. اور وما کنتم تستکبرون، اور جو تم تکبر کرتے تھے اور شیخیاں مارتے تھے وہ کہاں گئی، جماعتیں کدھر گئی، جتھے کدھر گئے، بڑی بڑی ڈھینگے مارتے تھے دنیا کے اندر، وہ کدھر گیا، تکبر تمہارا غرور کدھر گیا. اور یہ تکبر اور غرور محض اقتدار، مال اور جاہ کی وجہ سے تھا، تمہارے پاس اقتدار تھا، تمہارے پاس ریاست تھی، مال تھا، تم بہت مغرور تھے، جیسا کہ اللہ نے فرمایا یحسبن مال اخللہ، ہر دولت مند بخیل گمان کرتا ہے کہ اس کا مال اس کو حوادثات سے بچائے رکھے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے، وہ نہیں بچا سکتا جب اللہ کا حکم ہوتا ہے. تو جو تم تکبر کرتے تھے، اکڑ دکھاتے تھے، کوئی ٹھیک بات بھی کسی کی نہیں مانتے تھے، بڑا غرور کرتے تھے، وہ کدھر گیا آج، اکڑ پھون کدھر گئی، اور جتھا تمہارا کدھر گیا، اس نے تو کچھ کام نہ دیا تم کو، آج تم جہنم میں پڑے ہوئے، چہرے تمہارے سیاہ ہیں. پھر آراف والے کہیں گے انہی دوزخیوں سے ایمان والوں کی طرف نسبت کرتے ہوئے کہ دیکھو یہ جو مساکین ہیں تھے دنیا کے اندر، کمزور تھے، جتھا نہیں تھا ان کے پاس، دولت نہیں تھی، وسائل نہیں تھے، کمزور تھے، اور تم قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ان کو کہاں بلائی ملنے والی ہے، ان کو کون بلائی دیتا ہے، ان کو کون پوچھتا ہے، یہ جن کے بارے میں تم کہتے تھے دنیا کے اندر کمزور ہونے کی وجہ سے، مال نہیں ان کے پاس، جتھا نہیں ہے، لیکن ہیں ایماندار، نیکی والے ہیں، ایمان والے، تو تم ان کو اپنی نگاہوں میں حقیر سمجھتے تھے، ذلیل سمجھتے تھے، قسمیں اٹھا کر کہتے ان کو کہاں بلائی ملنے والی ہے. انہوں نے کب کامیاب ہونا ہے، کب ان کو عزت ملے گی، ایسے ہی ذلیل رہیں گے. تو تم جن کے بارے میں قسمیں اٹھا کر کہتے تھے کہ ان کو خدا کی مہربانی نہیں پہنچنے والی، ان سے تو آج یہ کہا گیا ہے ادخل الجنہ، داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تم پر کوئی خوف ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے. ان سے تو آج یہ سلوک ہوا، اللہ نے ان کو اجازت دے دی، جاؤ جنت میں داخل ہو جاؤ. تم کو لوگ حقیر سمجھتے تھے، ذلیل سمجھتے، وہ تو دوزخ میں پڑے ہوئے، انہوں نے تو ادھر جانا ہے، اور تم بے خوف و خطر ہو کر جنت میں چلے جاؤ، کوئی خوف نہیں ہوگا تم پر، نہ تم کو کوئی غم لاحق ہوگا کسی قسم کا. ان سے تو یہ کہا گیا ہے، اور تم ان کے بارے میں قسمیں اٹھاتے تھے، کہتے تھے ان کو کہاں بھلائی ملنے والی ہے، کہاں ان کو خیر و خوبی خدا پہنچائے گا. خیر و خوبی کے مستحق تو ہم ہی ہیں، نحن اکثر اموالم و اولادا، ہماری اولادیں، مال ہیں، جتھے ہیں، سب چیزیں ہمارے پاس، اسباب معیشت ہیں، عزت کے لائق تو ہم ہی ہیں، یہ تو ذلیل لوگ ہیں. تو تم جن کے بارے میں کہتے تھے ان کو کہا گیا ہے کہ داخل ہو جاؤ جنت میں، نہ تم پر کوئی ڈر ہے اور نہ تم غمگین ہوگے. یہ اصحاب اعراف کی گفتگو ہے دوزخ والوں سے، جن کو پہچان کر وہ بات کر رہے. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں آتا ہے کہ دوزخ جنت والے پہچانیں گے ایک دوسرے کو، مکالمہ بھی کریں گے، اور اپنی رشتے داری اور قرابتوں کا بھی ان کو وہ ہوگا، خیال ہوگا کہ ہماری ان سے رشتے داری تھی، قرابت تھی، تعلقات تھے، یہ ساری چیزیں ہوں گی ذہن میں، اور گفتگو کریں گے، دیکھنا چاہیں گے تو ان کو ایک دوسرے کے سامنے کر دیا جائے گا، دور سے بھی وہ ایک دوسرے کی بات سن سکیں گے، ایسی کیفیت ہوگی. اور پھر دوزخ والوں کا حال اللہ نے بیان فرمایا، ونادا اصحاب النار، پکار کر کہیں گے دوزخ والے جنت والوں سے، جب دیکھیں گے کہ جنت والے تو بہت ہی آرام میں ہیں، بہت ہی آسائش میں ہیں، تو ان کو دیکھ کر کے کہیں گے آنا فیضو علینا من الماء، خدا کے لیے تھوڑا سا پانی ہمارے اوپر بہا دو، تھوڑا سا پانی مل جائے، کیونکہ چشمے بہ رہے ہیں، نہریں چل رہی ہیں، باغات نظر آ رہے ہیں، لیکن یہاں تو جل رہے ہیں اور سخت پیاس لگ رہی ہے. تو کہہ رہے ہیں، کہیں گے انا فیضو علینا من الماء، کوئی تھوڑا سا پانی بہا دو ہمارے اوپر. او مما رزقکم اللہ، یا اللہ نے جو تم کو روزی دی ہے اس میں سے کچھ تو ہم کو دے دو، تھوڑا سا، ہم بڑے ہی اس وقت تنگ ہیں، بہت تکلیف میں ہیں، حلق خشک ہیں ہمارے، شدید پیاس ہے، بہت بھوک ہے، جیسا کہ قرآن میں موجود ہے، بھوک اور پیاس کا شدید احساس لائق ہوگا، عذاب میں جلیں گے. تو پھر جب پانی پینے کی باری آئے گی تو کھولتا ہوا پانی، تو جیسا پیاسے اونٹ پانی پر جاتے ہیں ایسا جائیں گے، لیکن ایک گھونٹ بھی اس کو اگر حلق سے اتاریں گے تو وہ تباہ کن ہوگا، جلا کر رکھ دے گا سب چیزوں، ایسا ہوگا. اور کھانے کے لیے نہ شجرت الزقوم طعام النسیم، ایسے مجرموں کے لیے، پاپیوں اور گناہگاروں کے لیے جہنم کا تھور ہوگا، اس کو کھائیں گے، وہ اتنا کڑوا اور بدبودار ہوگا کہ جس کا کوئی دنیا میں اندازہ ہی نہیں لگا سکتا. تو فرمایا کہ دوزخ والے پکار کر جنت والوں سے کہیں گے خدا کے لیے کچھ پانی ہم پر بہا دو، یا جو اللہ نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے کچھ ہم کو دے دو. تو جنت والے آگے سے جواب میں کہیں گے ان اللہ حرمہما علی الکافرین، بے شک اللہ تعالی نے ان دونوں چیزوں کو یعنی جنت کا کھانا بھی اور جنت کا پینا بھی، جنت کا معقول اور مشروب دونوں چیزوں کو دوزخ و کفر کرنے والوں پر حرام قرار دیے، ان کو کبھی ایک قطرہ پانی کا بھی نصیب نہیں ہوگا اور ایک حبہ بھی جنت کی نعمتوں میں سے نصیب نہیں ہوگا. اللہ نے ان دونوں چیزوں کو کفر کرنے والوں پر حرام قرار دے دیا، ممنوع ہے ہمیشہ کے لیے، نہیں ملے گا ان کو. یہ مایوسی کا جواب ملے، وہ قرابت کی وجہ سے، واقفیت کی وجہ سے، رشتہ داری کی وجہ سے سوال تو کریں گے کہ بھئی ممکن ہے ہم رشتہ دار ہیں، قرابت دار ہیں، کچھ شاید ہم کو پانی کا گھونٹی مل جائے یا کچھ جنت کی نعمتوں میں سے کوئی ایک لقمہ ہی ہم کو نصیب ہو جائے. لیکن مومن آگے سے یہ جواب دیں گے، ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اور اللہ نے ان دونوں چیزوں کو یعنی معقول اور مشروب، جنت کا معقول اور مشروب کھانا اور پینا، دونوں چیزیں اللہ نے کافروں پر حرام قرار دی ہیں. کیوں؟ اس واسطے کہ یہ کافر، اتخذوا دینہم لہوا و لعبا، انہوں نے تو دین کو کھیل تماشا بنا رکھا ہوا، یہ تو دین کے ساتھ ٹھٹھا کرتے تھے، تمسخر کرتے تھے، دینداروں کے ساتھ بھی ٹھٹھا تمسخر کرتے تھے، دین کی باتوں کے ساتھ بھی انہوں نے کھیل تماشا اپنا دین بنایا ہوا تھا، بجائے اس کے کہ دین کی بات کو مانتے، اس پر عمل کرتے، یقین لاتے، اپنی فکر کو درست کرتے، اس کے بجائے یہ ٹھٹھا تمسخر کرتے تھے دین کی باتوں کے ساتھ. منافقوں کا حال بھی سورہ توبہ میں اللہ نے بیان فرمایا، اباللہ و آیاتی کنتم تستہزئون، بدبختوں، کیا اللہ اور اس کی آیتیں اور اس کا رسول ہی رہ گیا جن کے ساتھ تم ٹھٹھا کرتے ہو؟ کوئی اور ٹھٹھا تمسخر کی بات نہیں رہی. منافق بھی ایسا کرتے تھے، اللہ نے وہاں پر بھی ملامت اور زجر کیا ہے. تو جنہوں نے اپنا دین لا و لعب بنا لیا، کھیل تماشا، اسی میں مصروف ہیں، دین کے ساتھ بھی تمسخر اڑا رہے ہیں، دین کی باتوں کے ساتھ بھی، دینداروں کے ساتھ بھی، قرآن میں جگہ جگہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ ٹھٹھا کیا گیا، ہنسی مذاق اڑایا گیا. اذا مروا بهم يتغامزون، آئی ایمان والوں کے پاس جب گزرتے ہیں تو اشارے کرتے گزرتے ہیں، تو جنت کے والی ہیں یہ، حوروں کے خاوند یہ ہیں، فلاں یہ ہے، نہ ان کے پاس کھانا نہ پینا، نہ لباس اچھا، نہ مکان اچھا، نہ حیثیت اچھی، ایسے تان دیتے اور ٹھٹھا کرتے ہیں، ہنسی کرتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، دین کی باتوں کے ساتھ بھی ایسا ہی ہے، ٹھٹھا اور تمسخر کرتے ہیں. انہوں نے اپنا دین کھیل تماشا ہی بنایا ہوا تھا، اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا. یہ سمجھے کہ یہی آرام اور آسائی دنیا کا ہی مقصود ہے، اور یہ چیزیں ہم کو حاصل ہیں اور ہم سے چھننے والی نہیں ہے. اسی واسطے ترمذی شریف کی روایت میں یہ حضور کا فرمان ہے، اللہم لا تجعل الدنیا اکبر حملا ولا مبلغ علمنا، اے اللہ دنیا کوئی ہمارا انتہائی مبلغ مقصود نہ بنا، کہ ہم دنیا کے اندر ہی بس یہی دنیا کے بارے میں جو کچھ بات ہو، نہیں بلکہ آخرت کی فکر بھی ہمارے اندر ہونی چاہیے. ہمارا مبلغ علم صرف دنیا کو نہ بنا، اور ہماری انتہائی مرغوب چیز صرف دنیا کو ہی نہ بنا، بلکہ آخرت کی بات بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے. دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، کھانا پینا، لباس، مکان، زن و فرزند، کاروبار، اقتدار، عہدہ، انہی چیزوں میں رہ، یہی چیزیں ہیں انسان کو غافل بنانے والی. یہ چیزیں فراوانی سے ملیں گی، غفلت میں پڑے گا، حقوق ادا نہیں کرے گا، ذمہ داریوں کا احساس نہیں کرے گا، کھیل تماشے کی باتیں، ادھر رغبت ہوگی. انسان تو بے تبا رغبت رکھتا ہے، شیطان کی ترغیب بھی ساتھ ہوتی ہے. زین الہم حیات دنیا، دنیا کی زندگی کو مزین کر کے دکھاتا ہے شیطان. تو دنیا کی زندگی نے دھوکہ دیا، تو انہوں نے آخرت کو بالکل نظر انداز کر دیا. فلیوم ننساہم، آج کے دن ہم ان کو فراموش کر دیں گے. نسیان اللہ کی ذات پر تو روا نہیں ہے، خدا تو کسی چیز کو نہیں بھولتا. یعنی ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا جیسا کسی فراموش شدہ آدمی کے ساتھ کیا جاتا، ایسا آدمی کی جو کسی کی یاد میں ہی نہ ہو. بعض اوقات کئی بڑے بڑے واقعات ہوتے ہیں اور بعض آدمی بالکل نظر انداز ہوتے ہیں کہ وہ یاد ہی نہیں رہے. بڑی بات تھی لیکن ایک آدمی یاد ہی نہ رہا، وہ یاد سے ہی فراموش ہو گیا. بعد میں پتا چلا کو اس واقعے میں تھی، اس کو بھی شریک کرنا تھا اس تقریب میں لیکن فراموش ہو گیا. تو جیسا کہ ایک فراموش شدہ آدمی کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، ایسا تمہارے ساتھ آج سلوک ہوگا. مفہوم یہ ہے کہ ہم اپنی رحمت سے تم کو بعید کر دیں گے، دور کر دیں گے، ہماری رحمت نہیں پہنچے گی. ایسا جیسا کسی کو فراموش کر دیا جاتا ہے، نظر انداز کر دیا جاتا ہے. کیوں؟ کما نسو لقاء یوم ھذا، تم نے بھی قیامت کے دن کو فراموش کیا ہوا. کچھ پرواہ نہیں تھی تمہارے ذہنوں میں کہ قیامت آئے گی، حساب ہوگا، نیکی بدی سب سامنے آئے گی. تم بھی اس کا تصور نہیں رکھتے تھے، قیامت کو تم نے فراموش کر دیا تھا، اس لیے تمہارے ساتھ بھی آج یہی سلوک ہوگا. جزا جن سے عمل جیسا عمل ہوگا ویسی اس کی جزا بھی ہوگی. اور دوسری وجہ یہ ہے تمہارے ساتھ اس سلوک کی اور اس سزا کی کہ تم ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے، ہمارے جو احکام تھے، ہماری جو باتیں تھیں، ہمارے نبی جو بتلاتے تھے تم نہیں مانتے تھے. نہ توحید کو مانا، نہ رسالت کی دلیل کو مانا، نہ قیامت کی دلیل پر یقین کیا. اللہ نے ہزاروں دلیلیں بھیجی، نبیوں کے ذریعے دلائل بھیجے، مثالیں دی، لیکن تم نے کسی بات کو نہیں مانا. احکام بھیجے، فرمان بھیجے، تم نے کسی بات پر بھی توجہ نہ کی. سو آج تمہارے ساتھ یہی سلوک ہوگا. تو جنت کی نعمتیں تو تمہارے لیے ممنوع ہیں، حرام ہیں، اور یہ سزا تم کو ملے گی. اس کی وجوہات یہ ہیں: غرور، تکبر، انکار، اور کمزوروں کو ذلیل سمجھنا، اور لہو و لعب میں مبتلا ہونا، دین کو بھی ٹھٹھا تمسخر خیال کرنا، دین کی باتوں سے مذاق اڑانا. الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِكِتَابٍ فَصَّلْنَاهُ عَلَىٰ عِلْمٍ هُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا تَأْوِيلَهُ يَوْمَ يَأْتِي تَأْوِيلُهُ يَقُولُ الَّذِينَ نَسُوهُ مِن قَبْلُ قَدْ جَاءَتْ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِّ فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا أَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّا نَعْمَلُ قَدْ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَضَلَّ عَنْهُم مَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ وَلَقَدْ جِئْنَاهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ تَحْقِيقًا كَمْ لَاءَ هُمْ ان کے پاس ایک کتاب فصلنا ہو جس کو ہم نے تفصیل سے بیان کیا ہے، علم کے ساتھ وہ ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. حل ينظرون، یہ منکرین نہیں انتظار کرتے، الا تاویلہ، مگر اس کے مصداق کے ظاہر ہونے کو، اور جس دن اس کا مصداق آ جائے گا تو کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے اس کو فراموش کیا ہے اس سے پہلے، اس وقت کہیں گے قرجات، بے شک لائے تھے ہمارے رب کے رسول حق بات. فہل لنا، پس کیا ہے اب کوئی ہمارے لیے سفارشی جو سفارش کریں ہماری، او نرد، یا ہم کو لوٹا دیا جائے، دنیا کی طرف فنا والا پھر ہم عمل کریں اس کے سوا جو ہم عمل کیا کرتے تھے. فرمایا قد خسروا انفسهم بے شک ان لوگوں نے اپنی جانوں کو نقصان میں ڈالا. وضل عنہم اور گم ہو جائے گی ان سے وہ باتیں جو وہ افتراء کیا کرتے تھے. اصحاب اعراف کے ذکر کے بعد اللہ تعالی نے جہنم والوں کا ذکر کیا کہ جہنم والے دوزخ والے جنت والوں کو دیکھ کر ان سے درخواست کریں گے, گزارش کریں گے کہ افیضوا علینا من الماء, تھوڑا سا پانی ہم پر بہا دو, یا جو کچھ اللہ نے تم کو روزی دی ہے اس میں سے کچھ ہم کو دے دو, ہم بہت تکلیف میں ہیں, بہت پریشانی ہے. تو ایمان والے آگے سے جواب دیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے ان دونوں چیزوں کو کافروں پر حرام قرار دیا ہے. وہ کافر جنہوں نے اپنے دین کو لہو و لعب بنایا اور دنیا کی زندگی نے ان کو دھوکے میں ڈالا, بس آج کے دن ہم ان کو اپنی رحمت سے اور مہربانی سے دور رکھیں گے, ایسا جیسا فراموش شدہ لوگوں کو کے ساتھ کیا جاتا ہے سلوک, جیسا کہ انہوں نے ہماری اس دن کی ملاقات کو فراموش کیا اور نظر انداز کر دیا, پس پشت ڈال دیا, یقین نہ لائے اور ہماری آیات کا وہ انکار کرتے تھے. اس واسطے ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جائے گا. اللہ تعالی نے اتمام حجت کے لیے یہ فرمایا ساتھ وَلَقَدْ جَئْنَاهُمْ, البتہ تحقیق ہم لائے ہیں ان کے پاس, یہ نافرمانی کرنے والے اور انکار کرنے والے آیات الٰہیہ سے, یہ کافر اور مشرک لوگ, ہم لائے ہیں ان کے پاس بے کتاب نئے کتاب, فصلنا ہو ہم نے اس میں تفصیل بیان کی ہے, کتاب بھی ایسی ہے کہ جس میں پوری تفصیل موجود ہے, عقائد حقہ کی تفصیل موجود ہے, عقائد اور افکار باطلہ کی تردید موجود ہے اور احکام الہی کی بنیادی اصول موجود ہیں, اور وہ تمام بنیادی چیزیں کہ جن کی انسانوں کو ضرورت ہوتی ہے وہ سب اللہ نے بیان فرمائی ہے, اور تفصیل کا ذکر فرمایا, اور یہ تفصیل خود کبھی تو اس کتاب کے اندر ہی اللہ نے اس کی تفصیل کر دی ہے کہ کسی جگہ پر ایک بات اجمالی طور پر بیان کیا ہے, دوسری جگہ کھول کر اس کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. چنانچہ لمبی صورتوں کے اندر ایسا ہی ہوتا ہے, جیسا جیسا قرآن آخر میں چھوٹی صورتوں کی طرف چلتا ہے, پھر درمیانی صورتیں, پھر اس کے بعد چھوٹی ہیں, چھوٹی صورتوں میں خلاصے ہیں اور بڑی صورتوں میں تفصیلات ہیں, ایک مسائل بھی ہیں, اس کے ساتھ دلائل بھی ہیں, اس کی نظیریں بھی ہیں, مثالیں بھی ہیں, ایسا اور طرح طرح سے ایک چیز کے بے شمار دلائل بیان کیے جاتے ہیں. خود قرآن میں تفصیل موجود ہے, اور اس کے علاوہ فصلت آیاتہ, اللہ تعالی کی جو آیات ہیں ان کی تفصیل بیان کی گئی ہے. تفصیل کا ایک طریقہ یہ ہے کہ خود قرآن میں اس کی تفصیل ہوتی ہے, اور دوسرا طریقہ اس کا یہ ہے کہ اللہ نے خود قرآن میں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پابند کیا ہے. لِتُبَيِّنَ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, آپ کے ذمے ایک یہ بات بھی ضروری ہے اور لازم ہے کہ جو وحی الہی نازل کی گئی ہے آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں لوگوں کے سامنے, اس کی تشریح کر دیں, تفصیل بیان کر دیں. تبیین اور بیان وضاحت کو کہتے ہیں, سٹیٹمنٹ وضاحت آپ کر دیں اس کی، تاکہ کسی کو اشتباہ نہ رہے. اور پھر ایک اور طریقہ بھی ہے کہ اگر اللہ کے نبی نے بھی ایک چیز کو کھول کر نہیں بیان کیا تو اصول ضرور دیا ہوگا. جس اصول کو سامنے رکھ کر آنے والے لوگ وہ معلوم کر سکتے ہیں. اللہ نے ایسے اصول بھی بیان کیے ہیں جیسا کہ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، دیکھو تمام چیزیں جو زمین میں ہیں اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے پیدا کی ہیں. اب یہ ایک ایسا قانون دیا ہے جب تک کہ وہ چیز اس کی حرمت ثابت نہ ہو یا کسی کا ملک ثابت نہ ہو، یہ دوسرے شخص کی ملکیت میں ہے، اس وقت تک وہ سب چیزیں مباح ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے. تو ایسا ایک قانون دیا ہے کہ ہر چیز جو اللہ نے پیدا کی ہے، بشرط ہے کہ اس کے اندر وہ رکاوٹیں نہ ہوں جن کو بیان کر دیا گیا ہے قانون کی شکل میں، ایسے اصول دیے گئے ہیں. اور پھر تفصیل کے سلسلے میں ایسا بھی کیا گیا ہے کہ اللہ تعالی نے بعض چیزوں کو مجتہدین کے اجتہاد پر بھی موقوف رکھا. قل ردوا الی اللہ و الرسول و الی اولی العلم، اولی علم جو استنباط کرنے والے ہیں، الذین یستنبطون استنباط کرتے ہیں قرآن سے، استنباط کہتے ہیں گہرائی سے ایک چیز کو نکالنا، انبت الماء من السراء، نیچے مٹی سے پانی نکال دیا چشمہ جب کھولا جاتا ہے. مجتہد لوگ بھی ہوتے ہیں جن کو اللہ ایسی صلاحیت دیتا ہے، جیسا مجتہدین اربع تھے یا اور دوسرے مجتہد گزرے ہیں پہلے زمانوں میں، بعد میں تو انحطاط کا دور آ گیا، تو وہ استنباط کرتے ہیں اور نکال لیتے ہیں کسی حکم کو. یہ سب قرآن کی وضاحت میں آتا ہے اور تفصیل میں آتا ہے. اور تفصیل حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالی نے مختلف چیزوں، علوم قرآن ابتدائی طالب علموں کو سمجھانے کے لیے فرماتے ہیں کہ پانچ اصول ہیں، ان کے تحت آپ قرآن کے علوم کو اچھی طریقے سے ذہن نشین کر لیں. قرآن میں یا یہ نصیحت ہوگی اعلی اللہ کے ساتھ، خدا نے جو نعمتیں بخشی ہیں بنی نوع انسان کو یا کائنات اور مخلوق کو، اس کے بارے میں احسان جتلایا ہے اور نصیحت کی ہے، یا نصیحت ہے، تذکرہ ہے بے ایام اللہ، اللہ تعالی نے جو مجرمین کو سزائیں دی ہیں یا مطیعین کو جو انعامات دیے ہیں ان کو بیان کیا ہے قرآن میں تاکہ لوگ نصیحت پکڑیں اس سے. یہ تذکرہ بے ایام اللہ ہوتا ہے، اور کہیں آتا ہے تذکرہ بالموت و بما بعد الموت، موت اور موت کے بعد کے حالات کو قرآن میں اللہ نے ذکر کیا ہے تاکہ لوگ اس سے عبرت پکڑیں اور نصیحت پکڑیں. تین چیزیں یہ ہوگی، اور چوتھی چیز ہے احکام. قرآن میں احکام بیان ہوتے ہیں، احکام حلال حرام، جائز ناجائز، وہ تمام اس کے تمام بنیادی ضابطے، بعض کی تفصیلات وہ موجود ہے. اور یا پھر علوم مخاصمت، جتنے گمراہ فرقے ہیں، چار فرقے بہت مشہور تھے قرآن کے نزول کے زمانے میں، یہود اور نصارہ یا اہل کتاب میں سے، اور مشرک لوگ، اور چوتھا مفسد فرقہ منافق، اللہ تعالی نے ان سب کی تردید قرآن میں فرمائی. منافقین کی تردید ہے جگہ جگہ آپ پائیں، دلائل ہیں، شواہد ہیں، مثالیں، اور شرک اور کفر کرنے والوں کا رد ہے. اور ادھر یہود اور نصارہ جو علم والے ہوتے ہوئے بھی بڑے متعصب، نہایت شدید تعصب میں مبتلا ہیں، باوجود اس کے کہ علم رکھتے ہیں یہ لوگ، یہود اور نصارہ بہت متعصب لوگ ہیں، ان کا تعصب مشرکین سے بہت زیادہ ہے، بڑا ہوا ہے. قرآن نے خود تصریح کی ہے اس کی، ان کا رد بھی موجود ہوگا، یہ ساری تفصیلات موجود ہیں. اور یہ جو اللہ نے فرمایا، البتہ ہم لائے ہیں ان کے پاس ہے کتاب جس کے اندر ہم نے تفصیل بیان کیا علم کے ساتھ. مفسرین کرام فرماتے ہیں حلال حرام محکم متشابہ بشیر نذیر، بشیر نذیر قصۃ عزت مثل، یہ تمام چیزیں قرآن میں موجود ہیں. حلال جن جن چیزوں کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے ان کا ذکر قرآن میں ہے، جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے بنی نوع انسان کے لیے اس کے اندر کوئی جسمانی یا روحانی خباثت ہوگی جس کو حرام قرار دیا ہے. ضرور کچھ خرابی ہوگی، بعض کی خرابی تو بڑی نمایاں ہوتی ہے اور بعض کی خرابی انسان نہیں جان سکتے، اللہ بہتر جانتا ہے. یہ انسان کے جسم کے لیے، اس کی روح کے لیے، قلب و دماغ کے لیے وہ مضر ہے، اس لیے اس کو ممنوع قرار دیے. ترمذی شریف کی روایت میں آتا ہے نہا عن دواء الخبیث، حضور نے منع فرمایا کہ خبیث دوا کو علاج میں نہ استعمال کرو. اس سے مراد زہر ہے، اسنکھیا وغیرہ جو اس کو نہ استعمال کرو، یہ مہلک ہوتی ہے. ویسے ہی استعمال کر لیا، ذرا مقدار زیادہ استعمال کر دی تو ہلاکت واقعہ ہو جائے. دوائے خبیث کا، خبیث ناپاک نہیں، مضر دوا. ہاں اگر اس کو ٹھیک کر لیا جائے، مدبر کر لیا جائے، اس کا کشتہ بنا لیا جائے، وہ بھی خاص مقدار کے ساتھ اتنا معالج تجویز کرتا ہے کہ یہ اس عمر کے لیے اتنا مناسب ہے یا اس وقت اس بیماری میں اتنا مناسب ہے، اتنا ہی دینا چاہیے، ورنہ کچا استعمال کرنے سے منع کیا، ہلاکت واقعہ ہو جائے گی. ضرر اس کا یہ ہے، کیونکہ ایسی چیزیں جتنی بھی ہیں جب انسان ان کو حلق سے نیچے اتارتا ہے تو انسان کے جسم کا نظام جو اللہ تعالی نے مقرر فرمایا ہے، یہ اس نظام کو درم برم کر کے رکھ دیتا. تنکیا جب جگر میں پہنچے گا، میدے میں، اس کی ساختوں کو پھاڑ دے گا. یہ بہت تیز ہوتا ہے، یہ ساخت کو پھاڑ دے گا، خون بہنے لگے گا، اس اندر شگاف ہو جائیں گے، دراڑے پڑ جائیں گے. ایسی آدمی کو یہ پیشاب میں خون آنے لگتا ہے، اور گردے کا نظام درم برم ہو جائے، جگر کا نظام درم برم ہو جائے، بس اعضائے رئیسہ ختم ہوئے، انسان ہلاک ہو گیا. تو آخر اس کی حرمت کی وجہ ہے کہ وہ مضر ہے. اب مردار انسان کی روحانیت پر اثر انداز ہوتا ہے. نظر لغیر اللہ، ما اہل لغیر اللہ کیوں حرام قرار دیا گیا، انسان کی روح میں ایک قسم کی نجاست پیدا ہو جاتی ہے، اسے یہ مضر ہے انسان کی روحانیت کے لیے. فرمایا یہ حرام ہے، بہتا ہوا خون بھی حرام ہے، اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، کئی قسم کے مضر جراثیم، اگر اس کو آدمی اس طریقے سے، لیکن یہ ان کو وہ نہیں بتلا، نہیں بتلاتے، چھپا رہے ہیں، اور دنیا پیاس مر رہی ہے، ہلاک ہو رہی ہے. کیا یہ معافی کے قابل ہے؟ اس کو چھپا کر نئی نئی شریعت بنائی ہوئی، نئی نئی باتیں بنائی ہوئی، بدعت کا سلسلہ جاری کیا ہوا. کہیں تو یہ ہے حکام کی مرضی کے مطابق فتوے دیے جا رہے ہیں، کہیں سائل کی مرضی کے مطابق پیسے لے کر فتوا جاری کر لیا، کہیں نذرانہ شکرانہ وصول کر لیا. اسی طرح رسومات کا سلسلہ، مرضوں کو بخشوانے کی فیس ہے، اور یہ فلاں کئی تبرکات کا سلسلہ قائم کیا ہو، یہ تبرکات ہیں، کہیں بیشتی دروازے بنائے ہوئے، یہ یہاں سے گزرے گا جنت میں چلا جائے گا، اور کہیں مقابر کی وہ ہے حفاظت ہے، اور مجاوری ہے، قبروں کی مجاوری ہے، جہاں دیکھو یہی ہے. اور اسی طریقے سے کہیں گیارہویں ہے، کہیں عرس ہے، کہیں میلاد ہے، کہیں کوئی دن منایا جا رہا ہے، کہیں تیجا ہے، کہیں دسواں. بجائے خدا تعالی کے احکام کے، اور بجائے اس کے کہ اللہ نے جو کتاب میں جو جو باتیں احکام نازل ہو سکتے